نحمده ونصلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیۃ الابدان و شفائها ونور الابصار وضیائها وبارک وسلم وصلی علی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین مولایا صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبی کا خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہم محمد سید الکونین و ثقلین بل فریقین من عدم و من عجمی سمردا عن ابی بکر و عن عمر و عن علی و عن عثمان ذی الکرمی اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام. آپ کی تعریف توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد درس قرآن کے سلسلہ میں آج الحمدللہ 16 پارے کا رکوع نمبر 4 اور سورۃ الکاف کی آیت نمبر 102 سے آخر تک کا درس جو ہے وہ آج الحمدللہ ہم شروع کر رہے ہیں. سب بہن بھائیوں سے دوست آباد سے معذرت کہ یعنی 9:45 سے میں لگا ہوا ہوں, آج تک آن نہیں ہو رہا تھا, کوئی پرابلم تھی تو ابھی یعنی آن ہوا ہے الحمدللہ, اس لیے میں لیٹ ہو گیا, یعنی بیٹھا یہیں تھا لیکن صرف لاگان نہیں ہو رہا تھا, اس لیے میں سب دوست سے انتظار کی مانگ چاہتا ہوں. تو کل کے سبق میں حضرت سیدنا سمندر ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اور یاجوج ماجوج کا اور سب سکندری کا ذکر تھا. تو آخری آیت میں یہ فرمایا گیا تھا وہ ارادنا جہنما یوم دل کا فرینا ارادا, ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے ملا دینا کانت آ جان ہوں کی وہ دا ان ان وکری, وہ کافر کے جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا ہوا ہے, بکان لا یست کی اون سم آ اور حق بات سننے کی استطاعت نہیں رکھتے, حق بات سننے پر جیسے آدمی آگ بگولا ہو جاتا ہے نا، کسی کی غلطی نکالیں، کسی کو جھوٹی بات بتائیں، تو وہ حق بات کی استطاعت نہیں رکھتا. سچ کہتے ہیں نا کڑوا ہوتا ہے، تو ایسا آدمی جو سچ نہ سن سکے، حق بات پر صبر نہ کر سکے، اپنی غلطی کسی سے سن کر صبر نہ کر سکے، تو کہا ان کو ان کے سامنے ہم جہنم جو ہے وہ پیش کریں گے. تو آج کے سبق میں بیان ہو رہا ہے آفا حاسب الذین کفر ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بنا لیں گے؟ یعنی یہاں یہود و نصارہ کو اہل کتاب کی بجائے کافر کہا گیا. وہ سمجھتے تھے کہ ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ہم حضرت موسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ہم عیسیٰ چونکہ خدا کے بیٹے ہیں لہذا وہ ہمیں بچا لیں گے. جیسا کہ عیسائیوں میں یہ عقیدہ ہے کفارے کا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ سولی پر چڑھ کر ہمارے سارے آنے والے گناہوں کا کفارہ ادا کر چکے ہیں، لہذا اب ہمیں نیکی کی ضرورت نہیں اور برائی سے ہم ڈریں کیوں، کیونکہ کفارہ ہمارا پہلے ادا ہو چکا ہے. تو اس لیے اللہ جل مجد کہیں میں اشارہ آتا ہے ان کافروں نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو دوست بنا لیں گے تو فائدہ ہو جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے بندے اسی وقت فائدہ دیں گے جب اللہ جل مجد الکریم کی عبادت کری جائے گی اور اللہ کو اللہ مانا جائے گا. یہ جیسے بت پرست ہیں، یہ آج کا بات بد مذہب جو ہے اہل سنت پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی انہوں نے اصل میں ولیوں کو ہی ولیوں کے نام کے بت بنائے تھے اور ان کی قبروں کو پوجا تھا، لہذا اللہ نے ان کو برا کہا، تو تم بھی تو ولیوں کے ساتھ نفرت کرتے ہو نا. تو بھائی فرق یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ولیوں کو سمجھ کر ان کو خدا بنا لیا اور اللہ کو چھوڑ دیا، انہوں نے وسیلے کو پوجنا شروع کر دیا جو وسیلہ ان کو اللہ تک پہنچانے کے لیے تھا، یعنی اللہ کی راہ بتانے کے لیے حضرت عزیر آئے وہ وسیلہ بنے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے ان کو اللہ کو چھوڑ کر انہی کو پوجنا شروع کر دیا. لہذا اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے چھوڑ کر، میری عبادت کو چھوڑ کر، میری توحید کو چھوڑ کر، میری الوہیت کو چھوڑ کر میرے جو بندے ہیں یعنی حضرت عزیر ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، تو کیا مجھے چھوڑ کر وہ تمہارے دوست کیسے بن جائیں گے؟ وہ تو اللہ جل مجد الکریم کے دوستوں کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کو مانتا ہے ان کے ساتھ ان کی دوستی ہوتی ہے، اور جو کافروں کے ساتھ ان کی دوستی نہیں، بازوؤں کے ساتھ ان کی دوستی نہیں ہے. تو اس لیے ان کو یہ غلطی لگی کہ انہوں نے وہ جو سبب خفی یا جلی اللہ نے سبب بنائے تھے، انہوں نے سبب مطلق کو چھوڑ کر سبب جلی اور خفی کو پوجنا شروع کر دیا اور وہ سبب کو سمجھ نہ سکے. لوگ آج کل کہتے ہیں کہ دیکھو جی وسیلہ حرام ہے، اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے چھوڑ کر تم ان لوگوں میرے بندوں کو اپنا ولی بناتے ہو تو وہ نہیں بنے. بالکل صحیح ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت اور اللہ کی الوہیت اور خالقیت سے منکر ہو کر اللہ کے ولیوں کو اپنا مانے تو اللہ کے ولی تو ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، اللہ کے ولی تو ان کے ساتھ ہوں گے جو پہلے اللہ کی توحید کو مانتا ہے، رسولوں کی رسالت کو مانتا ہے. تو اب اولیاء اکرام جو ہیں وہ ان کی مدد بھی کریں گے، جیسا بار بار ہم نے کئی مرتبہ پڑھا کہ اللہ کہہ رہا ان کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، تو ان کا کیوں کوئی حمایتی نہیں ہوگا؟ اس لیے حمایتی نہیں ہوگا کہ انہوں نے اصل کو چھوڑ کر فرع کو پکڑ لیا. کسی نے یعنی فرق کو چھوڑ دیا، کسی نے عقل کو چھوڑ دیا، کسی نے ذات خدا بندی کو چھوڑ کے تو کسی نے وسیلے کو چھوڑ دیا. یہ یوں ہی ہے کہ جیسے اللہ معاف کرے ایک آدمی پھل کھانا تو چاہے لیکن درخت کو کاٹ دے تو یہ نہیں ہو سکتا، درخت کٹ جائے گا تو پھل بھی سوکھ جائے گا، اس کی جڑ کٹ جائے گا پھل بھی نہیں ملے گا. اور ایک آدمی سب کچھ ہی کٹ کے صرف جڑ کو رکھے تو وہ بھی فائدہ نہیں دے گا. تو اس لیے اکیلی توحید وہ تو جڑ ہے، لیکن سب کچھ اوپر سے کاٹ دیں گے تو نہ سایہ ہوگا اور نہ ہی پھل ملے گا. جو ہے نا اضلاع مثال و تمثیل, اگر اللہ کی توحید کو مانے, انبیاء کو نہ مانے, اللہ کی کتابوں کو نہ مانے, اولیاء کو نہ مانے تو فائدہ نہیں ہوگا. اور انبیاء اولیاء کو تو مانے, اللہ کی توحید کو چھوڑ دیں تو فائدہ نہیں ہوگا. ہاں اللہ کی توحید کو مانے, جب اللہ کی توحید کو مانا تو رسولوں کو مانے, اولیاء کو مانے, کتابوں کو مانے, فرشتوں کو مانے, اب یہ کتاب بھی فائدہ دے گی اور اب یہ جو ہے یعنی قرآن بھی فائدہ دے گا, حدیث بھی فائدہ دے گی, آقا کریم بھی فائدہ دیں گے اور اولیاء کرام بھی فائدہ دیں گے. تو یہودوں نے بارہ نے اللہ کے علامہ کریم کی عبادت کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ کی عبادت شروع کر دی. یہودیوں نے اللہ جل مجد الکریم کی عبادت کو چھوڑ کر حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت شروع کر دی. تو اللہ کہتا ہے وہ تو میرے بندے ہیں, تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اِنَّا جہنما للکافرین نزلا, کہا ہم نے کافروں کی مہمانی کو جہنم تیار کر رکھی ہے. اب یہاں دیکھیے ان کو کافر کہا جا رہا ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی عبادت کی, حضرت عزیر کی عبادت کی, اور حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کو اپنا بندہ جنا. اور اب یہ نہیں کہ ان کی کسی نے عبادت شروع کر دی تو ماذا اللہ ان کو اللہ ڈالے, کیونکہ انہوں نے تو کہا نہیں ہے. کہا تو ان لوگوں نے, انہوں نے نہیں کہا ہمیں خدا بنا لو, ہمیں اللہ کا شریک بنا لو. تو جو اللہ کا شریک بنائے گا وہ گناہ گار خود ہوگا, اس کا حساب اس کو اپنا دینا پڑے گا. تو اللہ جل مجدل کریم ارشاد فرماتا ہے کہ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایت بنا لیں گے. ہم نے ایسے کافروں کے لیے ان کی مہمان نوازی کے لیے جہنم تیار کی ہے. قل, میرے محبوب فرما دیجئے, ہل ننبئکم بالاکثرین اعمالا, کیا ہم تمہیں بتا نہ دیں, تمہیں خبر نہ دیں کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں؟ یعنی وہ لوگ کون ہیں جو عمل کر کے تھکے اور مشرتیں کھائیں اور امید کرتے رہے کہ ان اعمال پر فضل و نواز سے نوازے جائیں گے, مگر بجائے اس کے ہلاکت و بربادی میں پڑے رہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ یہود و نصارا ہیں. بعض حسنی نے کہا کہ وہ راہ لوگ ہیں جو گرجوں میں عزلت گزی رہتے تھے, اور یعنی اللہ کے محبوب کے آنے پر اللہ کے محبوب کا انکار کر دیا. پہلے تو دعوے کیا کرتے تھے اللہ کے نبی آ رہے ہیں, ان پر ایمان لانا چاہیے, ان کو ماننا چاہیے. جس نے ان کو مانا سب نبیوں کو مانا, اور جس نے اس ایک نبی کو چھوڑ دیا سب کو مانے تب بھی فائدہ نہیں دے گا. تو لیکن جب اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان لوگوں نے انکار کر دیا. تو اب وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, اور سالوں کے حساب سے اپنے غاروں میں کبھی جا کر اور کبھی سوام میں اور کلیسا اور کبھی گرج میں جا کر عبادات کرتے ہیں. آج بھی کتنے بدھ مت ہیں کہ وہ بچپن سے لے کر جو انہوں نے دینی ماحول بنانا ہوتا ہے, یا جس بچے کو دین کی طرف راغب کرنا ہوتا ہے, جیسے ہم مدرسے میں داخل رکھتے ہیں, وہ بھی راہبوں کے سپر کرتے ہیں. لیکن ان کا پھر یہ طریقہ ہے کہ وہ دنیا کی ہر آسائش سے دور ہو جاتے ہیں. کھانا پینا نہیں ہے, شادی نہیں کرنی, لوگوں سے نہیں ملنا, وہ کئی کئی سال تک گاروں میں رہتے ہیں. اب وہ تو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں. یہ آج کے کفار, آج کے جو ہیں یہود و نصارا ہندو, کتنی اپنی طرف سے نیکیاں کر رہے ہیں, کبھی غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, کبھی نہ نہریں کھدوا رہے ہیں, کہیں کنویں جو ہیں کھدوا رہے ہیں, اور یہ مخلوق خدا مندی کا کتنا انہوں نے کام کر دیا. سائنس کے ساتھ سب کہاں تک پہنچ گئی, اسی طریقے سے ہوا میں سریں ہو رہی ہیں, سمندر کی تہ تک پہنچا جا رہا ہے, یہ انٹرنیٹ ہے, کتنے لوگوں کے فوائد ہو گئے. لیکن وہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت ساری ہم نے نیکی کر لی ہے اور قیامت روز ہمیں اس نیکی کا فائدہ ملے گا, کسی طریقے سے وہ بد مذہب لوگ ہیں کہ جنہوں نے نام نہاد کلمہ تو پڑھا, منافق جیسے نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن فائدہ کوئی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کون لوگ ہیں جن کے اعمال ناقص ہیں, جن کا کوئی وزن نہیں ہوگا, جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, تو کہا وہ خارجی لوگ ہیں. اور ہم کون تھے؟ جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان صلح ہونے لگی تو دونوں نے حکم تسلیم کیا. ایک حضرت امیر معاویہ نے حضرت بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو, اور حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنایا کہ تم دونوں بیٹھ کر جو فیصلہ کرو گے ہمیں قبول ہوگا. اب خارجی جو حضرت علی کے ساتھ تھے انہوں نے بغاوت کر دی, کیونکہ وہ ظالم چاہتے ہیں تھے کہ صحابہ کی صلح ہو جائے اور یہ صحابہ جماعت اہل سنت جو ہے یہ قائم رہ جائے. ان ظالموں کا نیا عقیدہ تھا, وہ انہوں نے قرآن جو تھے وہ نیزوں پر اٹھا لیے اور کہا کہ قرآن میں لکھا ہے ان الحکم الا للہ, حکم صرف رب کا ہے, جو غیر اللہ کو حکم مانے گا وہ مشرک ہو جائے گا, جو غیر اللہ کو فیصل مانے گا, جو غیر اللہ کے سپرد اپنا یعنی کام کرے گا وہ مشرک ہو جائے گا. لہذا معاذ اللہ استغفر اللہ, غیر اللہ کو حکم مان کر مولا علی بھی مشرک اور کافر ہو گئے معاذ اللہ, اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی کافر ہو گئے. یہ خارجی وہ لوگ تھے جن کی نمازیں سب سے اچھی, جن کے روزے سب سے اچھے, جن کی عبادات سب سے اچھی, جو یعنی شریعت میں جن کا جو طریقہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکل و شباہت بتائی تھی, میرے آقا نے پہلے ہی بتا دیا تھا, کہا اے عمر ایسے لوگ آئیں گے جن کی زبانوں پر قرآن, جن کی زبانوں پر حدیث ہوگی, وہ علی لسانہم قول خیر البریہ, یقرؤون القرآن لا یجادل تراکیہم یخرجون من الدین کما یخرج السام من الرمیہ, کہا قرآن بڑا پڑھیں گے, ان کی زبانوں پر حدیث حدیث ہوگی, ہم قرآن و حدیث پر چلتے ہیں, امر ساری نمازیں ان کے سامنے ٹھیک نظر آئیں گی, تمہارے روزے ان کے سامنے حقیر نظر آئیں گے, وہ دین پر عمل بظاہر سر سے لے کر پاؤں تک عمل پیرا ہوں گے, اور ان کے جو اذار ہیں وہ نصف پنڈلی تک ہوں گے, ان کی داڑیاں لمبی ہوں گی, ان کی آنکھیں پیچھے کی طرف اونچی ہوئی ہوں گی اور آنکھوں کے نیچے والی جگہ آگے بڑی ہوئی ہوگی, اور حدیث حدیث اور قرآن قرآن کہتے کہتے میرے آقا نے فرمایا مجھے اس شخص سے سب سے زیادہ خوف ہے اپنی امت پر جو قرآن کا پڑھے گا اور قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے گا, جب قرآن کی رونق اس کے چہرے پر ظاہر ہو جائے گی تو پھر میری امت پر شرک کے تیر لے کر نکلے گا اور میری امت کو شرک کے تیر چلائے گا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھا گیا یا رسول اللہ کون اس وقت قیامت مشرک ہو جائے گی, تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, یعنی پوری حدیث بھی جو ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ سے بھی مروی ہے اور حضرت سینا معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ سے بھی مروی ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما اتخوف علیکم رجل قرا القرآن حتى اذا رویت بهجته علیہ وکان رداؤه والاسلام اعتراه الى ما شاء الله انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وصعى على جاره بسيفه ورماه بالشرك. قال قلت يا نبي الله ايهما اولى بالشرك بالرمي او بالرامي, قال بل الرامي. یہ حدیث صحیح ہے اور صحیح ابن حبان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 248 اور حدیث نمبر 81 مسند بزار کشف الاسطار علا مسند البزار صفحہ نمبر 100 اور جلد نمبر 1 حدیث نمبر 175 مشکل الاسار لطحاوی حدیث نمبر جو ہے وہ 865 صفحہ نمبر 324 اور جلد نمبر 2 والموجم القبیر صفحہ نمبر 88 جلد نمبر 20 حدیث نمبر 169 مسند الشامیین صفحہ نمبر 254 جلد نمبر 2 اور حدیث نمبر 1291 کتاب المعرفہ و التاریخ للفصح حدیث نمبر اس کا صفحہ نمبر 358 اور جلد نمبر 2. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے لوگ آئیں گے جو میری امت پر شرک کے تیر چلائیں گے, اور دوسری ان کی نشانی جو ہے وہ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1024 یہ جو پاکستانی یعنی نسخہ ہے اس کا صفحہ میں کر رہا ہوں. کان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ قال انہم انطلقوا الى آیت نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ خارجیوں کو وہ تمام خلق خدا سے شریف ترین قرار دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ انہوں نے کافروں کے بارے میں نازل ہونے والی آیات مومنوں پر چسپاں کی ہیں. جو بتوں کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی انہوں نے مسلمانوں پر چشمہ کر دی، یہ نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے. جیسے اللہ نے کہا بتوں کو پوجنے والا جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، تو انہوں نے بتوں کی بجائے انبیاء کو پکارنے والا کر دیا. تو کہا ایسے لوگ جو ہیں، جب مولا علی رضی اللہ عنہ کی جنگ دیوان ہوئی ان کے ساتھ 12,000 وہ لوگ تھے، ان میں سے اکثر کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا، کچھ بچ گئے تو مولا علی پریشان تھے کہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن ہاتھ میں ہیں، تو لڑائی ہوئی ہے، کہیں اب قیامت کے روز ہمیں اللہ ایک سے یعنی پوچھے نہ. تو حدیث شریف بھی آقا کریم سے سنی ہوئی تھی کہ ایسے شریف لوگ آئیں گے، انہیں ایک شخص یعنی شکل جو تھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی، سنایا تھا کہ اس کا ایک بازو جو ہے وہ عورت کے پستان کی طرح ہوگا، اس میں کوئی ہڈی وغیرہ نہیں ہوگی. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ڈھونڈو ان میں سے کوئی ایسا شخص کہ جس کی صورت اور شکل میرے آقا نے بیان کی تھی، جس کی صورت میرے آقا نے بیان کی تھی، ڈھونڈو. ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ جو قتل ہوئے تھے ان میں سے وہ شخص مل گیا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سجدہ شکر ادا کیا کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے میرے ہاتھ سے مومن قتل نہیں ہوئے، منافق قتل ہوئے ہیں. اب نمازیں روزے حج زکاتیں سب کچھ تھا، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خطوہ لگانے کی وجہ سے، حالانکہ قرآن پڑھ رہے تھے، ان الحکم الا للہ پڑھ رہے تھے. آج بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ دیواروں پر لکھ رہے ہیں ان الحکم الا للہ، کتابیں لکھ رہے ہیں اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا، یہ اولیاء یہ انبیاء کو ماننے والے ان کو اپنا حکم ماننے والے معاذ اللہ مشرک ہیں، حالانکہ اللہ نے واضح طور پر فرما دیا تھا فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما. اے میرے محبوب، مجھے تیرے رب کی قسم، یہ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک تجھے اپنا آقا و مولا نہ مان لے، تجھے اپنا حکم نہ تسلیم کر لیں، اور جو تو فرما دے اس پر جب تک عمل نہ کر لیں، اپنے دل میں کسی قسم کا تیرا پن محسوس نہ کریں، وہ اتنی دیر تک تو وہ مومن نہیں ہو سکتے. تو رب کہتا ہے محبوب فرما دو، کیا تمہیں میں بتانا دوں کہ سب سے بڑا ناقص عمل کن کے ہیں؟ الذین ضلوا یوم فی الحیات الدنیا، اور وہ لوگ کہ جن کی کوششیں زندگی میں دنیاوی زندگی میں گم ہو گئیں، دنیا کمانے میں لگے رہے، پیدا ہوئے جوان ہوئے مر گئے، دنیا کی دولت اکٹھی کری، کوٹھیاں بے شمار، کاریں بے شمار، کارخانے بے شمار، وقت کے ہاتھ میں کروڑ پتی ہیں، لیکن ساری کی ساری سرگت پر ہے دنیا کے لیے، دنیاوی عزت کے لیے، جاہو جلال کے لیے. ساری زندگی آدمی گھومتا ہے، بھاگتا ہے، ممالک تبدیل کرتا ہے، کام تبدیل کرتا ہے، ارے کیا کر رہا ہے؟ صرف دنیا کے لیے. اور آپ ایک دو نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسان آپ کو ملیں گے جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز بھی فرض، مسلمانوں کی نام نہاد مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کافر تو کافر ہے. اور کیونکہ یہاں ذکر بھی ان لوگوں کا ہو رہا ہے جو عمل کرتے ہیں، اس کو نیکی سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگ جنہوں نے کلمہ تو پڑھا لیکن ان سے پوچھئے کہ کتنی عمر ہو گئی، اس میں کتنی نمازیں پڑھی، بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے، وضو کے مسائل کا پتہ نہیں، روزے کے مسائل کا پتہ نہیں، نماز کی رکعات کا پتہ نہیں، اور پوری دنیا کی سیاست، پوری دنیا کی معیشت، پوری دنیا کے حساب ان سے لگوا لیں، ایک منٹوں میں چند میں تمہیں کیلکولیشن کر کے سامنے رکھ دیں گے، اور جب سیاست پہ لیکچر دیں گے، جب اقتصادیات معاشیات سائنس پر لیکچر دیں گے، تم کہو گے کہ دنیا کا سارا علم جو ہے، علم جو ہے وہ ان لوگوں میں آ گیا ہے. لیکن جب دین کی بات کرو گے، جب تم نماز کی بات کرو گے، غسل کی بات کرو گے، قرآن کی بات کرو گے، آقا کی سنتوں کی بات کرو گے، تو بالکل کورے نظر آئیں گے. تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگ جن کی زندگی پوری کی پوری دنیاوی کمائی میں گزر گئی، جنہوں نے سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون، گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، کیونکہ کام تو بہت اچھے ہوتے ہیں. دیکھیے ایک سائنسدان نے جہاز بنا دیا، ایک سائنسدان نے یعنی بحری جہاز بنا دیا، یہ سب اچھے کام ہیں، بجلی پیدا ہو گئی، یہ سیارے اور ستارے کیا کچھ نہیں ہے آج ہمیں معلوم ہو رہا، تو یہ سب کچھ یہ اس میں کوئی شک نہیں نیکی کے کام ہیں. ایک ڈاکٹر ہے وقت کا اور وہ کسی بیمار کا علاج کر رہا ہے، آپریشن کر رہا ہے، بہت بڑی نیکی ہے. ایک انجینئر ہے، کوٹھیاں بنا رہا ہے، پل بنا رہا ہے، کارخانے لگا رہا ہے، بہت اچھا کام. یہ پوری دنیا میں ان کا یعنی ایک ہاتھ سے فیض چل رہا ہے. اسی طریقے سے آج یہ بڑے بڑے مالک دیکھ لیجیے, کہیں سیلاب آ گیا, کہیں یعنی زلزلہ آ گیا, تو ان کو جو وہاں سیلاب زدگان ہیں, زلزلہ زدگان ہیں, ان کو کپڑے بھیجے جا رہے ہیں, ان کو خوراک بھیجی جا رہی ہے, اور یعنی ہزاروں ٹن لاکھوں ٹن کے حساب سے ان کے لیے دعائیں ہیں, ان کے لیے کمبل, یہ سب کچھ نیکیاں ہیں. لیکن چونکہ جب دین پر عمل نہیں ہے تو یہ ساری نیکیاں ان کے کام نہیں آئیں گی. اس لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جنہوں نے اپنی ساری کوششیں زندگی میں گم کر دی, ان کا زندگی میں آنے کا مقصد جو تھا وہ عزت کمانا تھا, دولت کمانا تھا, اولاد پیدا کرنا تھا, اور دنیا میں جاہ و جلال اور عہدہ حاصل کرنا تھا. اس کے علاوہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا. اتنی مصروف زندگی ہے چند منٹ کے لیے ان کو وقت نہیں دین کا. کبھی دیکھو تو بھاگ رہے ہیں کاروبار کے لیے, کبھی ٹیلی فون پہ ٹیلی فون سن رہے ہیں, کبھی وائرلیس ہو رہی ہے, یعنی پوری زندگی ایسے مصروف ترین گزر رہی ہے. اور بے شمار کام ان کے دنیا کے کاموں کے لیے ہیں, دنیا کی بھلائی کے لیے ہیں. لیکن اگر یہ سارے سمجھتے بھی یہ ہیں, میں نیکی کر رہا ہوں, میں نے تو اتنی بچیوں کی شادی کر دی ہے, میں نے اتنے مسلمانوں کی مدد کر دی ہے, لیکن نماز نہیں ہے, روزہ نہیں ہے, حج نہیں ہے, زکات نہیں ہے, فرائض نہیں ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنریں نہیں ہیں, تو اللہ جل مجد میں ارشاد فرماتا ہے وہ سمجھتے ہیں, اس خیال میں ہیں, انہم یفسنون, کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. سنن ان کے یہ سات جو ہے, سند جو ہے, کام جو ہے, یہ بہت اچھے کام ہے, لیکن ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ایسے نام نہاد مسلمان جو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, یہ بھی کام ہے, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں, لیکن قیامت کے دن اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرمائے گا, حاملہ تم ناصبہ تسلا نارن حاملہ, اٹھاؤ اپنے عمل, یہ جتنی تم نے مشقتیں کی تھی اٹھاؤ سر پہ, اور تسلا نارن حاملہ, چلو جہنم چھلانگ لگا دو. باری تعالیٰ ساری عمر عبادات کی, نیکیاں کی, حج کیے, زکاتیں دی, اتنے اتنے جہاد کیے, حتیٰ جان قربان کر دی, آج چلا کیا مل رہا ہے, ہمیں جہنم مل رہی ہے. اللہ ارشاد فرمائے گا سب کچھ کیا لیکن ان میں روح نہیں ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے محبت رسول کے سوا, ہر چیز ناکام ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سن لو, لا یؤمن احدکم حتا تکون احب الیہ من والدہ فولدہ والناس اجمعین کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب اپنے والدین اپنی اولاد حتیٰ کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ میرے ساتھ پیار نہیں کرتے, میرے ساتھ محبت نہیں کرتے, اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں, اور جب ایمان کامل نہیں تو کوئی بھی یعنی عمل جو ہے وہ میرے بھائی دوست وہ فائدہ نہیں دے گا, سب رائے گا جائے گا. اور ارشاد فرماتا ہے جب آئیں گے تو پہاڑوں کی طرح ان کے عمل ہوں گے, جیسا دیشی میں آتا ہے کہ مکے کے پہاڑوں کی طرح ان کے آگے پیچھے عملوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے, ہر چیز ہوگی لیکن فائدہ نہیں ہوگا. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم, جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کر دیا, والکائے ہی, اور رب سے ملاقات کا انکار کر دیا, مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا, رب کے سامنے کھڑا نہیں ہونا, تو کہا جو رب کی آیتوں کو مذاق کرتے ہیں, جو رب کی آیتوں کو قائم کر دیتے ہیں, کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ہاں جی قرآن میں آیا تو ہے کہ سود کھانا حرام ہے, لیکن کیا کریں مجبوری ہے, ہم سود نہیں چھوڑ سکتے, ہم رشوت نہیں چھوڑ سکتے. یہ بات اپنی جگہ تو ٹھیک ہے کہ جناب یہ پردہ کرنا اس پر واجب ہے, لیکن دنیا ترقی کر گئی, آج اور پردہ کرے گی تو وہ دنیاوی کام نہیں کر سکی, وہ یعنی دنیا کے ساتھ چل نہیں سکتی. تو کہا کہ ایسے لوگ جنہوں نے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور رب سے ملنے کا انکار کیا, فحابطت اعمالهم, ان کا کیا ذرا سا اکارت گیا, سب اعمال بیا ہو گئے, فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا, ان کا وزن کوئی نہ ہوگا, پہاڑوں کی طرح وہ رکھے تو جائیں گے, عمل تو دیکھنے میں عمل نظر آئیں گے, دیکھنے میں تو آدمی سمجھے گا بڑی نمازیں, بڑے روزے, بڑے حج, بڑی زکاتیں, یا بڑا یہ کچھ نہیں ہے جیسا میں نے پہلے کیا کہ دنیا کی بڑی میں نے خدمت کی ہے, میں نے بہت سے لوگوں کے حقوق ادا کر دیے ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے جب نام اعمال میں رکھیں گے تو کوئی عمل نہیں, ان کے عمل نظر آئیں گے, وزن کوئی نہیں ہوگا, روئی کی طرح ایسے پھولے ہوئے پہاڑ تو ہیں لیکن اب جہنمِ اعمال میں رکھے جائیں گے تو اللہ کہتا ہے ان کا وزن کوئی نہیں ہوگا. کیوں؟ ان میں دکھلاوا ہے, ان میں دنیا داری ہے, ان میں محبت رسول نہیں ہے, ان میں سنت رسول نہیں ہے, ان میں عشق رسول نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا تلے تلیں گے, آدمی تو خوش ہوگا بے شمار عمل لے کر آیا, لیکن جب نامہ اعمال میں رکھے جائیں گے لیسا لہو وزن, فرمایا ان کا وزن نہیں ہوگا. فلا نقیم لم یوم القیامہ وزنا, ہم وزن قائم نہیں کریں گے. سبحان اللہ, دیکھیے عمل تو عمل ہے, فائدہ اب ہو جب کوئی وزن بھی ہو. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بظاہر دیکھنے والوں نے تو بشر دیکھا, دیکھنے والوں نے تو ایک جان اور ایک جسم دیکھا, لیکن دیکھیے دوسری طرف آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جب حضرت حلیمہ کے گھر تھا تو دو فرشتے آئے, بچپن کا دور ہے, دو فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر ایک ترازو لگایا, ایک ترازو میں مجھے رکھا اور ایک طرف دوسرا آدمی رکھا تو میرا وزن زیادہ تھا. پھر دوسرے ترازو میں دس آدمی رکھے, مجھے ایک میں رکھا, میرا وزن زیادہ تھا. وہ مثل کہنے والے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنے والے دیکھے تھے نا, کہ اب دوسری طرف سو آدمی رکھا, ایک طرف آقا کریم کو رکھا تو کہا میرا وزن زیادہ تھا. پھر دوسری طرف وہ فرشتہ آدمی بڑھانے لگا تو ایک فرشتہ کہتا ہے کیا کرنے لگے ہو؟ کہا میں دوسری طرف آدمیوں کو بڑھانے لگا ہوں. تو اس نے کہا رہنے دو, اگر دوسرے پلڑے پہ تم پورے پورے دنیا و کائنات رکھ دو, 14 طبق بھی رکھ دو, پھر بھی اللہ کے محبوب کا وزن زیادہ رہے گا. ان کے وزن کے برابر کائنات کی کوئی چیز نہیں ہوگی. اب ظاہر دیکھنے والے تو ایسے ہی دیکھتے تھے نا, اب ظاہر دیکھیے بننے میں تو یہ بھی آیت ہے اور ادھر لا الہ الا اللہ بھی ایک چند لفظ ہیں, ایک آیت ہے. ان لفظوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ میں گزارش کی, باری تعالیٰ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ جو سب وظیفوں کا سردار ہو, جس کو میں پڑھا کروں. تو رب نے کہا موسیٰ پڑھا کر لا الہ الا اللہ. تو موسیٰ کلیم اللہ نے کہا باری تعالیٰ یہ تو سب پڑھتے ہیں, یہ کیا وظیفہ ہوا؟ یہ تو چھوٹا سا وظیفہ ہے, ہر کوئی پڑھتا رہتا ہے. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ سن, اگر ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے اور ایک پلڑے میں میری ساری مخلوق کو رکھا جائے, میرے ساری زمین و آسمان کو رکھا جائے, تو لا الہ الا اللہ جو پلہ ہے وہ بھاری ہو جائے گا. بظاہر دیکھنے میں 4-5 الفاظ ہیں, کوئی زیادہ نہیں ہے, لیکن دیکھنا تو حقیقت کو چلے نا. وہی لا لا مرلف اس میں آ جائے, لا الہ الا اللہ میں آ جائے تو کائنات سے وزن زیادہ, وہی لا جو ہے کسی اور لفظ میں آ جائے تو لا کا لا رہے گا, نہیں کا نہیں رہے گا, وزن نہیں رہے گا. بظاہر کو دیکھ کر اللہ کے انبیاء کے ساتھ اپنی مثل قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے نبیوں کی مثل اور نبی ہماری مثل ہیں, کیونکہ وہ بھی انسان تھے, ان کے بھی دو ہاتھ تھے. دیکھیں جو لا الہ الا اللہ میں الفاظ ہے وہی الفاظ یہ عام عربی کے الفاظ میں بھی نقل ہوتے ہیں, لیکن جب یہ ترتیب بن گئی کیا لام اور الف عربی میں اور کہیں جگہ استعمال نہیں ہوتا, کیا الف لام اور ہا کسی اور جگہ استعمال نہیں ہوتا, پھر آگے اللہ ہے, پھر آگے لفظ اللہ کے بعد دیکھ لیجئے الف لام لام ہا, یہ کیا ہے؟ عام جگہ آپ طور پہ یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے, لیکن جب ان کو اس ترتیب سے رکھا گیا کہ لفظ اللہ بن گیا, جب اس ترتیب سے لکھا گیا کہ لا الہ الا اللہ بن گیا, اب کوئی کہے دیکھیے میرے بھی دو ہاتھ, نبی کے بھی دو ہاتھ, دیکھیے میری بھی دو آنکھیں, نبی کی بھی دو آنکھیں, ارے ذرا کلمے کو تو دیکھو, وہ بھی لا یہاں جو آیا اس کے بھی دو لفظ ہیں, اور جو لا شیر میں آیا اس کے بھی دو لفظ ہیں, اللہ جو یہاں آیا اس کے بھی دو لفظ ہے, تین لفظ ہے, اور جو شیر میں آیا اس کے بھی اتنے ہی لفظ ہیں, لیکن جب اس ترتیب میں آ گیا تو کائنات سے وزنی ہو گیا. یعنی جب یہ ترتیب رکھ دی تو اسی سے سوچئے, ارے دیکھنے میں تو دو ہاتھ تیرے ہیں, دو ہاتھ اللہ کے محبوب, دیکھنے میں تو دو آنکھیں تیری ہیں, دو آنکھیں اللہ کے محبوب کی, لیکن جب وہ آنکھیں وہ بدوہا کے چہرے میں لگی, اب وہ ہاتھ میرے آقا کو لے, تو اب ان ہاتھوں رب اپنے ہاتھ کہتا ہے, اب رب کہتا ہے جد اللہ خو کا ادی ہے, اب وہی ہاتھ ہوتا ہے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آتا ہے, چاند و ٹکڑے ہوتے ہیں, اب وہی آنکھ کھلتی ہے, رب کہتا ہے ما زاغ البصر و ما طغا, ارے تو صرف آنکھوں کی ظاہری شکل کو دیکھتا ہے, ان میں جو نور ہے اس کو نہیں دیکھتا, تو بظاہر ناخنوں کو دیکھتا ہے وہ اٹھے ہوئے ناخن کو نہیں دیکھتا جو چاند کو دو ٹکڑے کر دیتا ہے, جو سورج کو واپس لے آتا ہے. تو اس لیے یہ وزن بھی دیکھنا چاہیے, صرف ظاہری صورتیں نہیں دیکھنی چاہیے. ایک آدمی کہے میرے پاس ایک کلو سونا ہے, دوسرے کے پاس ایک کلو جو ہے وہ یعنی لوہا ہے, اب دیکھنے میں دونوں جاتے ہیں, دونوں کا وزن ایک ہے, لیکن کون پاگل کہے گا کہ سونا اور لوہا ایک جیسا ہو گیا؟ جب سونا اور لوہا دونوں دھاتیں ایک ہیں بھی وزن میں ایک جیسی ہیں, تو ایسے ہی سمجھیے بلا مثال و تمثیل ہم لوہا بھی نہیں ہیں, اور انبیاء اکرام سونے سے بھی اوپر ہیں بلا مثال و تمثیل. جب یہ چیزیں برابر نہیں ہو سکتی تو انبیاء اور غیر انبیاء کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کہا ذالک جزاؤہم جہنم, یہ ان کا بلا ہے جہنم, بما کفروا, بسبب ان کے کفر کے انکار کے. کیوں؟ واتخذوا آیاتی و رسلی ہزوا, انہوں نے میری آیتوں اور میرے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا تھا, آیتوں کے ساتھ اچھا کرتے تھے, مخاول کرتے تھے, مذاق کرتے تھے, اور میرے رسولوں کو بھی مذاق کا شنا بناتے تھے. تو جس نے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا, جس نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کیا, ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو جہنم ملے گی. تو مراد کرنے والے, اب اللہ کی آیتیں پڑھیں تو لوگ آج کے نام نہاد مسلمان جو ہیں وہ بھی معاذ اللہ جو ہے مذاق کر دیتے ہیں, ارے دنیا کہاں پہنچ گئی, تم ابھی تک جو ہو وہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہو. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا, جو میری آیتوں کے ساتھ مذاق کرے گا اور جو میرے یعنی انبیاء کے ساتھ مذاق کرے گا, تو کہا کہ وہ شخص جو ہے وہ جہنم میں جائے گا, اور اس کے لیے جہنم جو ہے وہ تیار کی ہوئی ہے. اسی طریقے سے ہر وہ چیز کہ جو یعنی قرآن کی طرف لے جائے اور جو پیارے آقا کی طرف لے جائے, اس کے ساتھ بھی مذاق کرنا ناجائز ہے, حرام ہے. اور اسی میں علماء اکرام نے یہ بیان کیا کہ وہ لوگ یعنی جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو دلالت کی, یعنی علماء اکرام, علماء اکرام رسل اعظم کے نائب ہیں, اس لیے کہ ان کے علوم حضرت انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کے علوم سے مستمدت ہیں, اس لیے ان کی عزت و احترام لازمی اور ضروری ہے. اور ان کے ساتھ چھٹا مخول کرنے والا یوں سمجھے کہ اسے بھی ابو جہل وغیرہ کی وراثت نصیب ہوئی ہے, کیونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھٹا کرنا ابو جہل کا کام تھا. ابو جہل نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیسا پیچھے چل کر آپ کی شکل اتارتا تھا, کسی وقت ناچ چڑھاتا, کسی وقت منہ بگاڑتا. ایک دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا, فرمایا کن کذالک, اسی طرح ہو جا, مرتے دم تک اسی طرح رہا, منہ بگڑا ہوا اور ناچ چڑھا ہوا مذاق کیا کرتا تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک دفعہ ابو جہل نے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف تھوکا, معاذ اللہ استغفر اللہ, تو اس کی اپنی تھوک لوٹ کر اس کے چہرے پر پڑی, تو اس کی نحوست سے تا دم زیست برف میں مبتلا رہا. اسی کے حق میں یہ یعنی نازل ہوا یوم یظالمون علی یدیہ, یعنی قیامت میں جہنم کے اندر ایک ہاتھ کو کھاتا ہوا کوئی تک پہنچے گا تو پھر دوسرے ہاتھ کو کھانے لگے گا, یعنی لیکن تو پہلا صحیح ہو جائے گا. اسی طرح جلت خواری سے اس کا وقت بسر میں کہ اتنی شادیاں کیسے کر لیں, کیوں کر لیں, کرتا ہے کہ بنا دیا, کوئی صحابہ پر اعتراض, کوئی ایم ایل اے پر اعتراض, کوئی صحابہ کے ساتھ معاذ اللہ مذاق کر رہا ہے, اور کوئی اہل بیت کے ساتھ, اور کوئی اولیاء اکرام کی کرامات کو اس نے مذاق بنا لیا. وہ آپ کرامت جانتے ہیں, وہ مذاق کرتے پھرتے ہیں, ہر جگہ بتاتے رہے دیکھو جی یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ اولیاء کے ساتھ مذاق, انبیاء کے ساتھ مذاق, صحابہ کے ساتھ مذاق, حتیٰ کہ وہ رب جو عام لوگوں کے ساتھ مذاق پسند نہیں کرتا, اپنے ساتھ, اپنے قرآن کے ساتھ, اپنے محبوب کے ساتھ مذاق کیسے پسند کرے گا؟ قیامت کے دن ایسے نوجوان جو دنیا میں مذاق کیا کرتے تھے وہ آئیں گے, اور اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے حکم ہوگا جاؤ دوڑ کے جاؤ, وہ دیکھو جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے, دوڑ کے جائیں گے, سامنے جائیں گے تو جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. اور انہیں وہ کہیں گے ماری تالا یہ کیا, تو نے کہا تھا جنت میں جاؤ, اور کیا تو نے ہم سے مذاق کیا؟ رب جل مجد الکریم ارشاد فرمائے گا دیکھو تم میرے بندوں سے مذاق کیا کرتے تھے, دنیا میں تم بھی تو ایسے کیا کرتے تھے نا, آج تمہارے ساتھ اس کا بدلہ ہو گیا, اب جاؤ جہنم میں. تو اس لیے معلوم ہوا کیا کہتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرنے والا آدمی، اور علماء کے ساتھ، علماء حق کے ساتھ مذاق کرنے والا آدمی، قرآن کے ساتھ مذاق کرنے والا آدمی، کہا ان کی سزا جہنم ہے. لیکن اس کے الٹ دیکھیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہا ان کی مہمان نوازی کے لیے ہم نے فردوس کے باغ رکھے ہوئے ہیں، ہمیں ان کے لیے یعنی فردوس سے بڑی بنائی ہوئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کیا کہا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ جنتوں میں سب کے درمیان اور سب سے بلند ہے، اور اس پر عرش رحمان ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں. حضرت کعب نے فرمایا کہ فردوس جنتوں میں سب سے اعلیٰ، اس میں نیکیوں کا حکم کرنے والے اور بدیوں سے روکنے والے عیش کریں گے. تو اللہ جل مجد الکریم نے جنتیں بنائی اور جنتوں میں سب بہتر جنت الفردوس بنائی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب بڑا رحیم و کریم ہے، جب مانگو تو صرف جنت نہ مانگو، کہا کرو باری تعالیٰ جنت الفردوس ہمیں عطا فرما دے، ہمیں جنت الفردوس عطا کر، رب بڑا رحیم و کریم ہے، رب سے مانگو اس کی شان کے مطابق مانگو، اپنی طرف دیکھ کر نہ مانگو. ہم کیا ہیں تو جب رب دینے والا ہے تو پھر اس سے آدمی مانگے کیوں کام، کہا رب سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو. اور جنت الفردوس سبحان اللہ جس میں حوض کوثر ہوگا اور جس میں سلسبیل ہوگا، اور وہیں سے پانی کی نہریں جو ہیں وہ دوسری نہروں میں جائیں گی. اور حدیثی میں کہا ہے کہ فردوس وہ جنت ہے جس کو اللہ جل مجد الکریم نے اپنے ید قدرت سے بنایا ہے. سب جنتوں کو کون کہے کہ نہ دیا بن جاؤ بن گئی، لیکن جنت الفردوس کو آپ نے مبارک دست قدرت سے بنایا. اور حدیثی میں آتا ہے کہ اس جنت میں مکان سونے کی اینٹوں کے بنے ہوئے ہیں، اور وہاں گارا جو ہے مٹی جو گارا سیمنٹ جو لگایا جاتا ہے وہ کستوری کا لگایا ہوا ہے. سونے کے محلات، کستوری کا گھارا، کستوری کا لیپ ہے اس پر، اور اس کے یعنی پخراج اور نیلم اور صدف اور نہ جانے کیا کیا جو ہے وہ ہیرے جواہرات ان میں جڑے ہوئے ہیں. تو کہا جو لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور صالح اعمال کیے، جو امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن منکر کرتے ہیں، جو برائیوں سے روکتے ہیں، جو نیکیوں کا حکم کرتے ہیں، کہا ان کے لیے مہمان نوازی کے لیے اللہ جل مجد الکریم جنت الفردوس عطا فرمائے گا. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، اس سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے. دنیا میں جتنی بڑی نعمت مل جائے، آدمی جو ہے وہ آگے اس چند سر رہ کے پھر اس سے آگے کی کوشش کرتا ہے، یہ آدمی کی خصلت ہے، یہ آگے خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے. لیکن جنت الفردوس میں جانے والا اس کے بعد جو ہے وہ کبھی بھی اس سے خوب تر نہیں مانگے گا، وہ کہے گا کیونکہ اس میں رب کی نعمتیں اتنی ہیں جو کوئی اور مانگنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. تو رب کہتا ہے اس کے بعد پھر وہ کچھ نہیں مانگیں گے. جنت الفردوس میں جانے کے بعد سوائے دیدار خدا بندی کے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ جل مجد الکریم پوچھے گا کہ مانگو جنتیوں کیا مانگتے ہو، اب جنتی چاروں طرف نظر لائیں گے، کوئی ایسی نعمت تو ہے ہی نہیں ہے جو نہیں ملی، تو کیا مانگے. جب کئی مرتبہ سوال ہوگا تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا، پھر اس وقت جنت میں علماء پر لوگ آئیں گے، انہیں پوچھیں گے کہ رب روز کہتا ہے مانگو، ہم کیا مانگے، ہمارے علم میں تو نہیں ہے. جنت میں بھی علماء حق کا ساتھ ہوگا، علماء حق سے مسائل پوچھے جائیں گے، علماء حق بتائیں گے. اب تمہیں رب کہے مانگو کیا مانگتے ہو تو کیا دینا، بھاری تالا ہم تیرا دیدار مانگتے ہیں. اب جب رب کہے گا جنتیوں فردوس والوں مانگو کیا مانگتے ہو، تو اب جنتی کہیں گے باری تعالیٰ اپنا دیدار کرا دے. اب اللہ جل مجد الکریم جب دیدار کرائے گا، جمعے کے دن دیدار کرائے گا، تو اتنا حسن بڑھ جائے گا جنتیوں کا، اور یوں جنتی سمجھیں گے جیسے ساری کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے، اور رب کے دیدار میں اتنے مگن ہو جائیں گے کہ جنت کی نعمتیں بھی حقیر اور چھوٹی نظر آئیں گی. یہ جو اولیاء کہتے ہیں نا بعض اوقات کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے، اگر رب نے مجھے، حضرت باجید بستامی کہا کرتے تھے، اگر رب نے مجھے جنت دے دی تو میں سمجھوں گا مجھ پر عذاب ہو رہا ہے. ارے جنت نہیں تو کیا چاہیے، کہا مجھے جنت والا چاہیے، مجھے رب کی رضا چاہیے. جنت کے لالچ سے تو عمل کرنے والا ایسا ہے جو کسی کی اجرت لے کر مزدوری کرتا ہے. تو کہا ہم اجرت لے کر مزدوری کر رہے ہیں، رب کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں، ہم تو بھائی اتنا بھی سمجھ لیں کہ عبادتیں ہیں رب خوش ہو کر جنت دے دے, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. یہ اپنے اپنا مقام ہوتا ہے, جو وہاں پہنچتا ہے پھر وہ جنت کو حقیر سمجھتا ہے, پھر جنت ان کے قدموں میں ہوتی ہے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ کے بندے, دنیا کو تین طلاقیں دے اور اس کے بعد جنت تیری لونڈی بن جائے گی. اب جنت کو تین طلاقیں دے تو اب اللہ جل مجد الکریم کی رضا تجھے مل جائے گی, اور جب رب کی رضا مل گئی, جب رب راضی تو سارا جگ راضی, جب رب راضی ہو گیا کائنات کی ہر چیز اس بندے کی ہو گئی. کہا نیک لوگ جو ہیں وہاں سے نکلنا نہیں چاہیں گے. قل لو کان البحر مداد لکلمات ربی لنفذ البحر, کہا فرما دو محبوب اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جائیں تو ضرور سمندر ختم ہو جائیں. قبل ان تنفذ کلمات ربی, اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں. اللہ اکبر. دیکھیے رب کہتا ہے یہ سارے سمندر اگر سیاہی بن جائیں, یہ سارے درختوں کو کاٹ کر کلمے بنا دی جائیں, ساری مخلوق جو ہے وہ لکھنے پہ بیٹھ جائے, یہ زمین و آسمان کاغذ بن جائیں تو رب یہ ساری سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے, یہ قلم جس جس کر ختم ہو جائیں, یہ آسمان و زمین کے برق جو ہیں ختم ہو جائیں, رب کا علم ختم نہ ہو, رب کی باتیں ختم نہ ہوں. تو دیکھیے آج کل وہ جو کہتے ہیں ارے تم نے کلی علم غیب کہہ دیا, رب کے برابر ٹھہرا دیا, ارے وہ ظالم تو نے کیا رب کے علم کو بھی محدود کر دیا. رب کا علم بھی محدود ہو سکتا ہے, یہ نہیں کہا کہ یعنی اتنے سمندر اور لے آئے تو پورا ہو جائے گا, نہیں. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے بلو جے نب مثل ہی مدد, اگر ویسا ہی اس کی مدد کو اور لے اتنے سمندر اور آ جائیں, اتنے آسمان اور آ جائیں, اتنی زمینیں اور درخت اور آ جائیں, اتنی مخلوق لکھنے والی اور آ جائے, رب کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے. اصل میں یہودی کہا کرتے تھے کہ دیکھو اے تم کہتے ہو ہمیں علم نہیں دیا گیا, جبکہ ہمیں تورات دی گئی ہے اور تورات میں تو کل شیوں کا علم ہے. تو یہودی سمجھتے تھے جہاں کل شے نہیں رب کا علم پورا ہو گیا. جیسے آج کل جو ہے وہ کوئی نام نہاد مسلمان سمجھتے ہیں جہاں یہ کہہ دیا اللہ نے مختار کو نادا نبی کو تو پھر رب کے پلے کیا رہ گیا, اللہ نے کلی علم غیب دے دیا تو رب کے پلے کیا رہ گیا. معاذ اللہ استغفر اللہ. ارے جہاں کل آتا ہے, جب مخلوق کے لیے آتا ہے تو اس کی ابتدا بھی ہوتی ہے, اس کی انتہا بھی ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ جل مجد الکریم نے محبوب کو کلی علم غیب دیا تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب سے مخلوق پیدا ہوئی وہاں سے لے کر جنتی جنت میں جانے تک, جہنمی جہنم میں جانے تک یہ محدود ہو گیا آقا کا علم. اس کی ابتدا بھی ہے, اس کی انتہا بھی ہے, لیکن رب کے علم کی نہ ابتدا ہے, رب کے علم کی نہ انتہا ہے, نہ اس کا آگا پیچھا, نہ رب کا, نہ رب کے علم کا, نہ رب کی باتوں کا, نہ رب کی صفات کا. کسی نے ظاہر میں دیکھا کہ دیکھو رب سمیع و بصیر ہے تو ہم بھی سمیع و بصیر ہیں, وجعلناہ سمیع و بصیرا, رب نے ہمیں بھی بنایا تو ہم رب کے برابر ہو گئے. ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے, رب بھی سمیع ہو اور بندہ بھی سمیع ہو تو کیا برابر ہو جائیں گے؟ جیسے رب نے کہا کہ نبی کہہ دے میں تمہاری مثل, تو ایک لفظ کو دیکھ کر کہہ دیا ہم نبی کی مثل, نبی ہماری مثل. ارے رب نے تو اپنے نام انسان کو دیے, حتیٰ کہ کافر تک کو دے دیے, تو کیا یہ سارے کے سارے معاذ اللہ استغفر اللہ رب کے برابر ہو گئے؟ نہیں نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. بظاہر دیکھنے سے یہ جو چیزیں سامنے نظر آتی ہیں یہ حقیقت میں نہیں ہوتی. ہم سمیع و بصیر کیا ہیں؟ ہماری یہی ہماری جو بات ہے, ہمارا جو کلام ہے, ہماری جو آنکھیں ہیں وہ دیوار کے اس طرف نہیں جا سکتی. ہاں کچھ دیکھ سکتے ہیں, لیکن اللہ تو ایسا ہے, ایسا بصیر ہے, کائنات کے ذرے ذرے کی آواز سنتا ہے اور کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے, ایسا علیم ہے جو کروڑوں سال بعد چیز پیدا ہوگی اس کو بھی جانتا ہے, اور جو کروڑوں سال پہلے ہو کر چلی گئی اس کو بھی جانتا ہے. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرمایا رب کے علم کی انتہا نہیں, رب کی باتوں کی انتہا نہیں, رب کے کلام کی انتہا نہیں, رب کی صفات کی انتہا نہیں, رب کی ذات کی انتہا نہیں. جب مخلوق کی طرف یہ الفاظ استعمال ہوں گے تو پھر معلوم پڑے گا کہ یہ محدود ہیں. پیارے آقا کا علم کتنا بھی ہو جائے, جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کے واقعے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب وہ کشتی میں بیٹھے تو ایک چڑیا آئی, اس نے دریا میں سے ایک چونج بھری, تو حضرت خضر نے کہا دیکھا موسیٰ یہ اس نے چونج بھری, کیا سمندر سے دریا سے کوئی کم ہو گیا پانی؟ کہا نہیں. تو کہا یوں ہی سمجھ لینا ساری دنیا کا علم رب کے علم کے سمندروں کے سمے چڑی کے چونج کے پانی کے برابر ہے. اور امام اہل سنت نے کہا کہ دیکھو اللہ جل مجد الکریم کے علم کی مثال یہ ہے کہ سات سمندروں میں سے ایک قطرہ لو، اس قطرے کو تم کہیں نہ کہیں جا کر کوئی نہ کوئی 5 کروڑویں یا اس کی اربویں نسبت تو نکلے گی نا، سات سمندروں میں سے ایک قطرے کو کوئی نہ کوئی نسبت تناسب کا ہے تو نکلے گا نا، چاہے کروڑویں اربویں یا جتنی بھی ہو کوئی نہ کوئی تو نسبت ہوگی. ساری دنیا کا علم ایک طرف، انبیاء اولیاء کا علم ایک طرف، اللہ کا علم ایک طرف. اور امام علیہ السلام نے کہا جو ساتوں سمندروں سے ایک قطرے کو نسبت ہے، سارے انبیاء اولیاء کا علم کو بھی رب کے علم سے یہ نسبت نہیں ہے. ارے ایسے شخص کے بارے میں کہنا کہ معاذ اللہ مشرق ہے، اس نے رب کے ساتھ نبی کو ملا دیا، کتنی بڑی جسارت اور کتنی بڑی زیادتی ہے. کہ امام اہل سنت تو یہ کہیں کہ اس سات سمندروں سے جو ایک قطرہ ہے اس کو جتنی بھی نسبت ہے وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی ہوگی، انبیاء کے علم کو رب کے علم کے ساتھ یہ بھی نسبت نہیں ہے. تو اس ایسے شخص کو کہنا کہ معاذ اللہ وہ نبی کے علم اور رب کے علم کو برابر جانتا ہے بہت بڑی زیادتی ہے. تو رب نے کہا میری باتیں کرنے والوں سن لو، تمہیں علم تھوڑا ملا. تم کہتے ہو ترات میں ہر چیز ہے، ترات میں دنیاوی لحاظ سے ہر چیز بھی ہو، اس سے کروڑوں چیزیں اور بھی ہو جائیں، پھر بھی اللہ جل مجد الکریم کا علم جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا. اگر اتنے سمندر اور بھی لے آئیں تب بھی رب کا علم ختم نہیں ہو سکتا. قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے محبوب فرما دیجئے کہ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں. اب یہاں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ نے جو کہہ دیا کہ مثلکم جو کہہ دیا، تو اب جیسے ہم ایسا نبی، جیسا نبی ویسے ہم، مثل کا لفظ آ جائے جا تو پوری مثال، حالانکہ مشبہ اور مشبہ بھی ہی جو ہے وہ ہر قسم میں برابر ہونا ضروری نہیں ہے. یہ یہاں تشبیہ اور جن کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، جیسا میں نے اس دن عرض کیا تھا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو آصد اللہ و رسول ہی کہا گیا، میرے آقا نے رب کا شعر کہا، میرے آقا نے رب کے رسول کا شعر کہا. تو اب کوئی کہے دیکھو جی یہ رب کا شعر ہے، تو معاذ اللہ شعر کا تو 4 قدم ہوتے ہیں، حضرت رینا یعنی حمزہ کے تو 2 قدم تھے، اور معاذ اللہ اصطفی اللہ اور بھی مثالیں دے کہ وہ ایسے چلتا ہے ایسے ہے تو یہ تو نہیں چلتے تو مثل کیسے ہو گیا. بھائی وہ کسی ایک صفت میں مثل تھے، وہ شیر کی بہادری میں تھے. اسی طریقے سے سیف اللہ کہا گیا حضرت سیدنا خالد بن ولید کو، تو یہ صرف ایک ایک صفت میں تشبیہ ہوتی ہے. اور صورت میں بظاہر دیکھنے میں، بظاہر ہاتھوں میں، بظاہر کپڑوں میں، بظاہر سر عدت میں، تو دیکھنے میں تو دیکھنے والوں کو آقا کریم مثل نظر آ رہے تھے، لیکن کیا حقیقت میں بھی مثل تھے؟ تو حقیقت میں تو مثل نہیں ہو سکے. جیسا کہ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات. اب ذرا غور و فکر کیجئے، مثل کا لفظ وہاں تھا، مثل کا لفظ یہاں ہے. اللہ کہتا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم کا، اللہ جل مجد الکریم زمین و آسمانوں کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کمشکات جیسے ایک تاج، فی مصباح اس میں ایک چراغ، المصباح فی زجاجہ وہ چراغ ایک فانوس میں رکھا ہوا ہے، الزجاجہ تو کا انہا تو کا بدری یو کا دو من شجرت مبارکت زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے موتی سا چمکتا روشن ہوتا ہے، برکت والے پیڑ زیتون سے، نہ وہ پورب میں ہے نہ پچھم میں ہے نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے، یکاد زی توہا یدیو ولو لم تم سسہو نار، قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگر جسے آگ نہ لگے، نور علی نور، نور کے اوپر نور ہے، یہی اللہ لنور ہی من یشاء، اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ جل مجد کے لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. اب ایک آدمی ایک چراغ کو پکڑے اور کہے رب کا نور چراغ کی طرح ہے، ارے کیسے رب کا نور کیسے اور چراغ کا نور کیسے؟ تو کہے گا دیکھو رب نے جب مثل کہا ہے تو مثل تو برابر ہونا چاہیے نا، جہاں جیسے کل انما انا بشر مثلکم کہا تھا تو تم نے کہا تھا کہ ساری مخلوق رب کی جو بشر ہے وہ نبی کی مثل ہے، وہ نبی ہمارنا ان کی مثل ہے، اس میں ظاہری صورت کا کوئی مسئلہ نہیں، ظاہر بات میں ایک جیسے ہیں، جیسا ان کا دل ہے ایسا ان کا دل ہے، جیسا ان کی سوچ ہے ایسے ان کی سوچ ہے، جیسے ان کے کمال ہیں ایسے ان کے کمال ہیں، جیسا اس کا حسن ہے ایسا اس کا حسن ہے، نہیں یہ صرف ظاہری صورت میں نظر آتے ہیں، حقیقت میں جیسا حضرت رب کا نور چراغ کا نور نہیں ہو سکتا, اور رب کا نور کسی ایک دیے میں نہیں ہو سکتا, دیا کسی وہ یعنی کیا نام ہے کسی تاک میں نہیں ہو سکتا, اس میں کبھی تیل نہیں جلا کرتا. یہ تیل جلنے سے جو نور پیدا ہوتا ہے مخلوق ہے, رب کا نور جو ہے وہ غیر مخلوق ہے. تو جیسے وہاں مثل تھا اور مثل کہہ کے تو آپ کی مثل نہیں ہو گیا, جیسے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا حضرت مریم کے پاس تو کہا فتمثل لها بشرا سویا, ہم نے مکمل بشر بنا کر بھیجا, تو وہاں سے بھی یعنی ظاہری صورت بشری تھی, حقیقت میں جبرائیل امین جبرائیل امین ہی تھے, اور ان کا سایہ بھی نظر ان کا عکس جو تھا وہ بھی پانی میں نظر آ رہا تھا. جب حضرت ملک الموت حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئے تو بشری شکل میں آئے. لوگ کہتے ہیں جو نور ہوتا ہے اس کو زخم نہیں لگتا, اس کو تکلیف نہیں لگتی. جب حضرت موسیٰ کے پاس آئے تو مسلم کی حدیث ہے حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا, حضرت سینہ ملک الموت کی آنکھ کا ڈیلا بھر نکل آیا, وہ ہتھیلی پہ رکھ کے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے. رب نے نہیں کہا ارے تجھے نور بنایا تھا تیری آنکھ کیسے نکل گئی. آج تو لوگ کہتے ہیں نبی نور ہوتا تو جنگ احد میں خون کیوں بہتا, یہ نہیں دیکھتے ارے جنگ احد میں خون بہا ٹھیک ہے بہا, وہ بھی کسی اس لیے بہا کہ آپ کامل بشر تھے, بشر کے سارے عوارض انہیں موجود تھے, لیکن تین چار مرتبہ شک صدر ہوا, کبھی کسی نے خون کا قطرہ گرتے ہوئے دیکھا. جب آپ پر بشریت کا غلبہ ہوتا ہے بشریت بشری عوارض بھی آتے ہیں, خون بھی نکلتا ہے, زخمی بھی ہوتے ہیں, بخار بھی ہوتا ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے, سوتے بھی ہیں جاگتے بھی ہیں, لیکن جب نورانیت غالب ہوتی ہے تو پھر وہ نورانیت سے ملنا سے آگے بھی جاتی ہے. پھر چار مرتبہ شک صدر ہوتا ہے تو پھر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ملتا. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دونوں طرف سے نور بھی ہیں بشر بھی ہیں, ہم بشر کے منکر نہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کہاں تین کو گیا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ یہاں اعلی حضرت نے یہ ظاہری صورت بشری کا لفظ کیوں بولا, تو اس لیے بولا کہ قرآن و حدیث میں تصدیق ہو جائے. کوئی یہ نہ کہے اٹھے کہ دیکھو قرآن تو کہتا ہے قل انمانا بشر مثلکم, اے محبوب تم کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں. تو جب اللہ کے نبی کہتے ہیں تو لوگوں کو کہتے ہیں, لوگوں کے سامنے بات کرتے ہیں ایوکم مثلی, لوگوں تم نے میری مثل کون ہے. اب کیونکہ رب نے کہا تھا کہو بشر, نبی کہہ رہا ہے میں تمہاری طرح نہیں ہوں, تم نے میری مثل نہیں ہے, تو اب کوئی اعتراض نہ کرے کہ رب نے کہا تھا بشر کہو, نبی نے کہا میں بشر ہوں تمہاری مثل نہیں ہوں, تو یہ اعتراض ہوتا تھا. قرآن پر حدیث پر آقا پر میرے امام اہل سنت نے اس اعتراض کو اٹھا دیا, کہا جہاں میرے آقا نے کہا ایوکم مثلی مثلی لستو کحیتکم, میں تمہاری مثل نہیں ہوں, تم نے میری مثل کون ہو سکتا ہے, تو وہ کہا تو حقیقت میں کہا, جب یہاں کہا تو ظاہر میں کہا. آجری نے کہا کیونکہ حضرت سینہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما, حضرت سینا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں قل لہؤلاء المشرکین, امام ابن جریر نے تفسیر ابن جریر میں کہا قل لہؤلاء المشرکین یا محمد انما انا بشر مثلکم من بنی آدم, محبوب ان مشرکوں کو کہہ دو, اس ابو جہل کو کہہ دو, ابو لہب کو کہہ دو, عتبہ شیبہ ولید بن مغیرہ نضر بن حارث کو کہہ دو, اور امام راضی تفسیر کبیر میں کہتے ہیں امر محمد بان یتبعک طریقۃ التواضع, اے میرے محبوب توازوں کے طریقے پر تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان اللہ رسولہ التواضع, کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا اللہ جل مجد کریم محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تواضع کے طور پر کہا کہ محبوب کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں. اب چونکہ محبوب نے ان کو کہا, جن کو ابو جہل کو کہا, ابو لہب کو کہا, عتبہ شیبہ کو کہا, ولید بن مغیرہ کو کہا میں تمہاری مثل, اور ابو حضرت ابو بکر کو کہا, عمر فاروق کو کہا, عثمان غنی کو کہا, مولا علی کو کہا ایوکم مثلی لستو کحیتکم. اب غور و فکر کیجئے جن کو نبی نے کہا تھا, آقا نے کہا علیہ الصلوۃ والتسلیم, میں تمہاری طرح بدر ہوں. وہ لوگ آج تک کہتے ہیں چونکہ ہمیں اللہ کے نبی نے کہا میں تمہاری طرح بشر ہوں, ہم کہیں گے ہماری طرح بشر ہے, اور جن کو آقا نے کہا تھا میں تمہاری طرح نہیں تم میری طرح نہیں, ان کے ماننے والے آج بھی کہتے ہیں نبی ہماری مثل نہیں, ہم نبی کی مثل نہیں. انہوں نے ابو جہل کا مقولہ اپنا لیا, ہم نے ابو بکر کا مقولہ اپنا لیا, انہوں نے اتبا شیعہ کا مقولہ اپنا لیا, ہم نے فاروق اعظم مولا علی کا عقیدہ اپنا لیا. وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بڑوں کی بات کر رہے ہیں, ہم اپنے بڑوں کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ظاہری صورت بشری میں اس لیے کہا گیا کہ چونکہ آقا سے دونوں قول صاف تھے, کوئی اعتراض نہ کرے. کہیں تو کہتے ہیں یہ کم مثلی لس تو کم, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اور رب کہتا ہے کہو کہ میں تمہاری طرح ہوں. تو جب بندہ انسان بدلتا ہے, جب مخاطب بدلتا ہے تو مخاطب کا کلام بدلتا ہے. وہاں مخاطب تھے کافر, یہاں مخاطب تھے مومن. ان کو کہا تمہاری طرح, ان کو کہا تمہاری طرح نہیں. انہوں نے ظاہری صورت دیکھی تھی, انہوں نے محمد بن عبداللہ دیکھا تھا, انہوں نے محمد رسول اللہ نہیں دیکھا تھا. تو دوسرا یہ ہے کہ اس میں اب یہ لفظ ایک تو اس وجہ سے اعلیٰ حضرت لائے کہ میرے آقا پر اعتراض نہ ہو, قرآن سنت حدیث اور قرآن کی مطابقت ہو جائے. کوئی یہ نہ کہے قرآن کا اور ہے حدیث اور ہے. کوئی ایسا آدمی جو حدیث کا منکر ہو وہ یہ اعتراض نہ کر سکے. اور دوسری طرف یہ کہا کیونکہ انما حسر کے لیے آتا ہے, اور جہاں حسر آتا ہے وہاں ہر چیز پر وہ لاگو ہوتا ہے. اور اگر میرے آقا کو ہر چیز ہی ابو جہل کی طرح کہی جائے, ابو لا کی طرح کہی گیا جیسا ظالم لوگوں نے کہہ دیا, یعنی ابراہیم نے کا بیان کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی بشریت میں کوئی فرق نہیں, معاذ اللہ فضل اللہ. فرق اگر ہے نبی میں اور غیر نبی میں تو صرف یوحا علیہ کا ہے, وہی کا ہے. تو میں کہتا ہوں ارے اگر وہی کا فرق ہے تو پھر موسیٰ اور میرے آقا میں فرق نہیں ہونا چاہیے, عیسیٰ اور میرے آقا میں فرق نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ان پر تو وہی اترتی تھی نا. اس لیے یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی ہے تو دوسرے انبیاء پر بھی اترتی ہے. اب دوسرے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام تو پھر آقا کے برابر ہونے چاہیے تھے, لیکن اللہ کہتا نہیں, چلکر رسولو فضلنا بعضہم علی بعض, یہ رسول ہیں کچھ کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے. تو دیکھیے ایک اس لیے میرے اعلیٰ حضرت میرے امام اہل سنت نے یہاں ظاہری صورت بشری میں کہا, اور پھر بشر کا معنی بھی بشرا سے ہے. ایک بشر کا معنی, بشر کو بشر کہتے کیوں ہیں, بشرا سے کہتے ہیں. یہ چہرے سے کہتے ہیں کہ دیکھا جو جاتا ہے, جس کا چہرہ نظر آتا ہے, چونکہ جن نظر نہیں آتا اس کو جن کہتے ہیں. فلما جن علیہ اللیل, کہ جب اس پر رات تاری ہو گئی, رات میں اندھیرا چھا جاتا ہے, چیز نظر نہیں آتی. اس لیے کہا جن کو کہ نظر نہیں آتا بشر کو بشر, اس لیے کہا کہ اس کا چہرہ نظر آتا ہے. تو قل انما انا بشر مثلکم, کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں کیونکہ میرا بھی چہرہ نظر آ رہا ہے. کہا ظاہری صورت ہے بشری میں, ظاہر چہرے میں, ظاہر دیکھنے میں, تو میں بھی تمہاری طرح ہوں, حقیقت میں تمہاری طرح نہیں ہوں. اور پھر کیوں ہو کہ جب میرے آقا کے سامنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں ما ارائیت ولا سمیت فی الناس کلہم کا مثل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نہ ہم نے سنا نہ ہم نے دیکھا کہ دنیا میں کوئی محمد عربی کا مثل آیا ہوگا. جبرائیل امین جب سامنے کہتے ہیں کل لفت اردم شار کہا غار بہا فلم عجب مثل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اے محبوب میں نے دنیا کے مشرق و مغرب پھیرے, میں نے آدم صفی اللہ کو دیکھا, میں نے نو نجی اللہ کو دیکھا, میں نے ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا, میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا, میں نے عیسیٰ روح اللہ کو دیکھا, میں نے یوسف جیسے عظیم دیکھے, میں نے ایوب جیسے صابر دیکھے, میں نے حضرت اسحاق جیسے وجی دیکھے, حضرت اسماعیل جیسے میں نے زبی دیکھے, میں نے کائنات کا کونا کونا دیکھا. لیکن آفا کہا گر دیدام مہرے بتام دیدام یار خوباں دیدام, لیکن دو چیزیں دیگری, یہی بولے سدرا والے کہ جہان سارے کھالے تیرے پائے کا نہ پایا. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے آقا کریم کو چونکہ بے مثل بنایا تھا, اس کی ساری صورت میں کہہ دو منافقوں کو کافروں کو کہہ دو, اور پھر رب نے کہا تم کہہ دو. محبوب تم کہو میں تو کہوں گا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، محبوب تم کہو قل انما انا بشر مثلکم، میں تو کہوں گا ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب تم کہو قل انما انا بشر مثلکم، میں تو کہوں گا ان ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسولہ و تؤذروه و توکروه و تسبحوه بکرۃ و اصیلا، محبوب تم کہو، بھائی دیکھو محبوب کہے تو اب امتی بھی اٹھ کر کہنے لگے ارے آقا کو حق ہے توازوں سے جو چاہے کہے، کیا غلام کو بھی حق دیا جا سکتا ہے؟ پھر کہتے ہیں ہے تو سچنا، جب نبی نے کہا ہم بھی کہیں گے ہوگا تو سچنا، تو بھائی یہی دیکھیے علماء مثال دیتے ہیں کہ باپ جو ہے وہ تو اپنی بیوی کو اس کا نام لے کر بلائے، اس کو جو چاہے کہہ کے بلائے، اب بیٹا بھی کہے کہ کیونکہ میرا باپ نام لے رہا ہے میں بھی نام لوں، تم کہہ دو ہمارے تو آقا ہے نا، ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طریقے سے ایسے کہیں گے؟ ذرا غور و فکر تو کیجیے، مقام بدلنے سے انسان بدلنے سے کام بدلتا ہے۔ دیکھیے کہ جب کوئی کسی کا بیٹا بہت ہو جاتا ہے تو لوگ جاتے ہیں تعزیت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تجھے نعم البدل عطا کرے، کیونکہ یہ ایک بات ہے۔ ارے یہ نہیں ہو سکتا، جب آقا کی بات آئے گی تو کلام اور ہوگا، جب عام شخص کی بات آئے گی تو کام اور ہوگا، اور پھر چونکہ بے شمار احادیث مبارکہ ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ ان کی حقیقت چونکہ نور ہے، اس لیے اعلی حضرت نے یہ کہا ظاہر دیکھنے میں تو وہ بشر نظر آ رہے ہیں، تم کہہ دو ظاہر صورت بشری میں تو میں بشر ہوں، حقیقت میری اللہ جل وعلا عبد الکریم ہی جانتا ہے۔ اور دیکھیے امام یعنی آلوسی بغدادی احمد اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی میں کتنی پیاری بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں بقول ہی اعلی قد انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد اشارۃ الی جہت مشارکتہ، ہی اس کی طرف اشارہ ہے جو سامنے جو ظاہر طور پر یعنی نظر آ رہا ہے، یہ مشارکت جو جہت مشارکت کی وجہ ہے، للناس وجہ تن امتیاز ہی ولولا ولولا تلک المشارکہ تو ما حصلت الافادا، اگر یہ مشارکت بھی نہ ہوتی تو کوئی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حاصل کچھ نہ کر سکتا، آگے ان سے کچھ لے نہ سکتا، ولولا ذلک امتیاز ما حصلت الاستفادہ، اگر نال نہ ہوتا، اگر صرف بشر ہوتے ظاہر و باطن میں ہوتے تو رب جل مجد الکریم نے یہ جو ساری چیزیں عطا فرمائیں ان کو سہار نہ سکتے۔ تو اس لیے انہوں نے دونوں جہتیں امام علوسی واضح کر دی کہ یہ جہت بشریت کی بات ہو رہی ہے، جہت حقیقت کی بات نہیں ہو رہی، یہ ظاہر کی بات ہو رہی ہے باطن کی بات نہیں ہو رہی، تو نام سنت یہ ترجمہ کرنے والے پہلے شخص نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اس سے پہلے امام آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت نے اس طرف اشارہ کر دیا تھا، اور اس طریقے سے اور بے شمار مفسرین نے اس طرف اشارہ دیا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارکہ چونکہ کائنات میں سب سے پہلے پیدا ہوا تھا، اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ نور بھی تھے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ بشر بھی تھے، اس لیے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ ترجمہ کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دونوں جہتوں کو یہ ثابت کر دیا، کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں جہت سے آپ بشر ہیں تو بے مثل بشر ہیں، آپ نور ہیں تو بے مثل نور ہیں، آپ نوروں میں بھی سب سے افضل اور بشروں میں بھی سب سے افضل ترین شے ہیں۔ جیسا کہ یعنی حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کیا فرماتے تھے؟ اے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا کے سامنے گزارش کرنے لگے ایک مرتبہ، جب جنگ تبوک سے واپس آئے، آقا میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کی ایک نعت پڑھوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو اے بچہ، اللہ تمہارے چہرے کی رونق کو قیامت تک کے لیے قائم رکھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یعنی عرض کی، اے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کی نعت شریف پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام حاکم اور تگرانی نے حضرت فرین بن اوس سے یعنی یہ روایت کی کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو حضرت عباس نے عرض کی، یا رسول اللہ میرا دل کہتا ہے کہ میں آپ کی تعریف کروں، آپ کی نعت پڑھوں، تو آقا نے ارشاد فرمایا قل لا یعبد اللہ فاقہ، اللہ تیرے کی رونق کو قیامت تک کے لیے دوبالہ رکھے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو حضرت باپ نے جو کہا، من قبلہا تبت فی الظلال وفی مسعود حیث یقصف الورق ثم حبت الولادہ لا بشر انت ولا مدغا ولا علاقو بل نطفت ترکب السفینہ وقد ارجم النصر و اہلہ الغرق تنقل من سالب الى رحم اذا ندا عالم بدا تبکو حتی توا بیت کل محین من خندفن علی ان تحت کن سکو وانتا لما ولتا اشرکت الارض وداعت بنور کل افکو. اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے جنت کے محلوں میں رہتے تھے، جنت کے سایوں میں رہتے تھے، نہ کہیں آپ کو یہ مستودے تھے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم اپنے چہرے اپنے یعنی جسم پر کیا نام ہے پتروں کا لباس پہن رہے تھے، پھر آپ یعنی زمین میں تشریف لائے، حالانکہ آپ بشر نہیں تھے اور نہ ہی آپ مدغا تھے اور نہ ہی آپ علقہ تھے، اور آپ یعنی بلکہ آپ اس کشتی میں سوار تھے کہ جس میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام جس کشتی میں تھا. تو جیسا حدیثی میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پار لگی، آقا کریم اس میں موجود تھے. اسی طریقے سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نارے نمرود سے نکلے، چونکہ آقا آپ اس میں تھے. یہ حضرت سینا باس رضی اللہ تعالی نے سب کچھ میرے آقا کے سامنے کہا، اور آخر میں تو کمال کر دیا، وانتا لما ولدتا اشرقت الارض وضاعت بنور کل افقی. محبوب جب آپ ولادت ہوئی تو پوری زمین نور ہو گئی، چمک اٹھی، اور سارے آپ کے نور سے افق جو تھے، افاق جو تھے، وہ بھی نورانی ہو گئے. تو اسی لیے چونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ نور کامل ہیں، آقا کریم کا نور جو ہے وہ کائنات میں سب سے پہلے پیدا ہوا ہے، تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن تو نورم بین یدی ربی عز و جل قبل ان یخلق آدم بأربعۃ عشر الف عام. یہ یعنی 14,000 سال پہلے اللہ جل مجدل کریم نے میرا نور پیدا کیا. اور قاب احبار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت سینا موسیٰ حضرت سینا نصرۃ الفجر سے روایت ہے، سینا ابو ہریرہ سے روایت ہے، متا وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، اے پیارے آقا آپ کب کے نبی ہیں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نبیًا و آدم بین روح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی مٹی اور پانی جسم اور روح کے درمیان تھے. سب یہ چیزیں چونکہ بے شمار احادیث ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کی، اس لیے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ترجمے میں پوری تفسیر بیان کر دی کہ لوگوں یاد رکھو، میرا آقا صرف دیکھنے میں تمہاری طرح نظر آتا ہے، ورنہ آقا کریم تو کہہ رہے ہیں، ابھی تو عند ربی وہو یطعمنی و یسقینی و کما کان، میری راتیں میرے رب کے حضور رتی مجھے کھلاتا بھی ہے وہ مجھے پلاتا بھی ہے. ہاں ایک جو مسلیت کے یعنی ایک چیز جو آپ کی وہ سامنے دار تھی وہ تو یہی فرما دی گئی، یو ہا الیہ، میری طرف وہی آتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا معبود ایک ہے. لوگوں میں تمہارا معبود نہیں، معبود تمہارا ایک ہے. ہاں اگر تم یہ سمجھے کیا کہ نور ہو کر معبود بن گئے، اللہ بن گئے، اللہ کا ٹکڑا بن گئے، اللہ کا حصہ بن گئے، تو چونکہ یہ کفر ہے، یہ ہو نہیں سکتا. اور جہاں نور میں نور اللہ کہا جاتا ہے تو وہ مین بیانیہ ہوتا ہے، کئی مرتبہ میں نے کیا تشریف ہوتا ہے، تبیزیہ نہیں ہوتا. اللہ کا نبی صلی اللہ تعالی وسلم تو رب کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے، حصہ نہیں ہے، یہ مخلوق نور ہے جو اللہ جل مجد الکریم نے کائنات سے پہلے پیدا کیا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج نبوت میں یہاں یعنی قرآن کی ایسی آیتیں لکھتے ہیں کہ جو متشابہات ہیں انہی میں یہ آیت بھی لکھتے ہیں کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے، محکمات میں سے نہیں ہے. اس کے ظاہر پر عمل کرنا اور بظاہر یعنی یہی سمجھنا کہ ہر لحاظ سے آتا ہماری مثل ہے، کہتے ہیں یہ متشابہ ہے، اس میں وہی آدمی پڑے گا جس کے دل میں تیاپن ہے، گمراہی ہے. مومن جو ہے وہ کہے گا کہ اس کی حقیقت جو ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہو سکتی، ہاں دیکھنے میں تو وہ بشر نظر آتے تھے، محمد بشر لا کل بشر، یاقوت حجر لا کل حجر، محمد بشر ہیں لیکن عام بشروں جیسے نہیں. ہم تو کہتے ہیں یہ یعنی کروڑوں نیک نفوس مومن نفوس ہو وہ آقا کی مثلی. ظالم تو کہتے ہیں کہ ابو جہل بھی اب شریعت ابو جہل معاذ اللہ اور پیارے آقا میں کوئی فرق نہیں تھا معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ بہت بڑی جسارت ہے. کہا ہاں میرے اوپر وہی آتی ہے کہ تمہارا رب ایک ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ, ہاں اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے وہ کیا کرے, فلیعمل عملا صالحا, اس چاہیے کہ نیک عمل کرے. اب یہیں سے دیکھیے مسئلیت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ جو صالح عمل ہے یہ کیا ہے. ارے جس نے رب سے ملنا ہے وہ صالح عمل کرے, جس نے رب سے ملاقات کرنی ہے وہ صالح عمل. یہ صالح عمل کیا ہے؟ ارے مسلمان جو ہے وہ بھی 100 روپیہ اللہ کی راہ پر خرچ کرے اور یہودی 1000 خرچ کرے تو کیا دونوں کے اعمال صالح ہیں؟ کام تو ایک جگہ کھڑے ہو کے اس نے بھی ایک غریب کو 100 دیا, اس نے بھی ایک غریب کو 100 بلکہ 1000 دے دیا. مسلمان بھی لڑ رہا ہے اور کافر بھی لڑ رہا ہے تو کیا عملے صالح ہے؟ ارے جس نے رب سے ملاقات کرنی وہ عملے صالح کرے. عملے صالح کیا ہے؟ جو میرے محبوب کی رضا میں آ جائے وہ عملے صالح ہے, جو میرے محبوب کی رضا میں نہ آئے وہ عملے صالح نہیں ہے, جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لگ کر آئے وہ عملے صالح ہے. تو جس کے قدموں سے وہ لگ کر آئے وہ الحمدللہ, جس کا عمل بظاہر دونوں عیسائی بھی وہ کرے, یہودی بھی وہ کرے, کافر بھی وہ کرے, مسلمان بھی کرے, تو جس کے عملوں سے لگ کر آئے وہ عمل بے مثل ہو جاتا ہے. تو جس کے قدموں سے لگا ہے وہ نبی کیوں نہیں بے مثل ہو سکا؟ ارے جس کی چاہت سے عمل عملے صالح بن جاتا ہے. کام ایک ہے لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا سے ایک صالح بن گیا, ایک مبغض بن گیا, ایک غیر صالح ہو گیا, ایک صالح ہو گیا. ارے جس کے چاہنے سے عمل بے مثل ہو گیا وہ آقا کیوں بے مثل نہیں؟ وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بے مثل ہے. ولا یشرک بے عبادت رب ہی احدا, اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرنا. اپنے رب اللہ عز و جل کریم کی یعنی جو ہے عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا, یہ شریک کرنے کے کئی معنی ہیں. ایک تو ظاہرہ طور پر کسی کے لیے عبادت کرنا, اور ایک یہ ہے کہ عبادت تو رب کی کر رہا ہے لیکن دکھالا لوگوں کے لیے کر رہا ہے, بتا لوگوں کو رہا ہے, دکھا لوگوں کو رہا ہے. تو یہ بھی ایک شرک کی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی ایک یعنی جو ہے قسم ہے شرک کی, کہ جو آدمی دکھاوے کے لیے کام کرے, ریا کے لیے کام کرے, وہ آدمی جو ہے وہ بھی شرک کی قسم میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شرک جو ہے یہ رات کی اندھیری میں یعنی کیا پتھر پر چونکی چلتی ہو تو جیسا اس کو پہچاننا مشکل ہے, ایسے اس شرک کو پہچاننا بھی مشکل ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے شرک کے ارتکاب بہت با خوف زدہ ہوں. اس سے میری مراد یہ نہیں کہ وہ سورج یا چاند یا کسی درخت یا بت کی پرستش کریں گے جیسے آج کل وہابی کہتے ہیں, بلکہ عمل کریں گے اس میں غیر اللہ کی خوشنودی کو دخیل بنا لیں گے. الاشباب النظائر میں ہے کہ روزہ میں ریا کو کسی قسم کا دخل نہیں. یہ اس وقت ہے کہ جب اپنے آپ کو بھوکا مار کر لوگوں کو ظاہر نہ کرے کہ میں روزے سے ہوں زبان ہاتھ سے یا زبان کار سے, ورنہ اس میں بھی ریا کو دخل ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص ریا کے طور پر نماز ادا کرے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے شریک ٹھہرا دیا, اور جس نے ریا کے طور پر روزہ رکھا تو وہ بھی مشرک ہوا. اس کی تصدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی جو ابھی پڑھی جا رہی ہے, جس کی یہ تفصیل بیان ہو رہی ہے. تو اس لیے ریا جو ہے یہ بہت بری نیکی ہے. اور یہ یاد رکھے میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں, شیطان سے 3 حملے ہوتے ہیں ہر شخص پر. سب سے چھوٹا حملہ یہ ہے کہ انسان کو نیکی کی طرف نہ جانے دے, اور ہم تو اسی میں حائل ہو جاتے ہیں. اور اگر انسان شیطان سے بڑھ کر نیکی کی طرف چلا جائے تو اب دوسرا حملہ یہ ہے جو دکھاوے کے لیے کرے, نماز پڑھے دکھاوے کے لیے, روزہ رکھے دکھاوے کے لیے, نیکی کرے دکھاوے کے لیے, اور کرے تو یہ نہ کہ میرا نام نہیں کسی نے لیا, میری کسی نے مجھے کسی نے شاباش نہیں دی, میرے اوپر کسی نے مہربانی نہیں کی. اور تیسرا حملہ یہ ہے کہ اگر آدمی اس سے بھی گزرا, سب سے بڑا اور خطرناک حملہ, کہ آدمی اپنی نیکی پر جو ہے وہ تکبر کرے, غرور کرے, یہ سب سے بڑا اور برا اس کا حملہ ہے. اس کو آدمی کبھی بھی جو ہے وہ قریب نہ آنے دے. نیکی اچھے لباس اور اچھی صورت بنانے کا نام نہیں, بلکہ نیکی مسکینی پر وقار پر رہنے کا نام ہے. جس نے لباس تو نہایت بہترین، لیکن عادات گندے ہیں جس شخص کے، کہتے ہیں میرے نزدیک وہ ڈاکو اور چور اور فاسق سے بدتر ہے، چونکہ جو راہر میں پارسا بنا ہوا ہے حقیقت میں وہ غلط ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو جمع کر کے اعلان کرے گا، جس نے نیک اعمال غیروں کے خوش کرنے کے لیے کیے تھے، اپنے اعمال کی جزا ان سے جا کر طلب کرنی چاہیے، مجھے کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے۔ آج الحمدللہ رب العالمین ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے سورہ کاف مبارکہ ختم کی۔ ویسے تو قرآن کی ایک ایک لفظ اللہ برکتوں والا ہے، ہر سورت کے بے شمار فضائل ہیں، اس سورت کے بھی بہت سارے فضائل ہیں، چند ایک میں یعنی وقت کی نزاکت سے سارے تو نہیں چند ایک کروں گا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کاف کے اول سے دس آئے تھے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ ابن ملک نے فرمایا کہ ریشی میں دجال کے اصل میں الافلام احدی حیث وہی مخصوص دجال مراد ہے جو قرب قیامت میں آئے گا، لیکن بعض مدرسی نے فرمایا کہ یہ الافلام جنسی اور اسے تمام دجال مراد ہیں، اسے تمام اہل ہوا اور اہل جد جتنے پرویزی چکرالوی نیچی شیعہ خاکساری مرزائی نجلی بھابی مدودی اور تبلیغی اپنے زمانے کے، یہ اپنے اپنے زمانے کے دجال ہیں جو آدمی پہ اس صورت کی آخری اور پہلی صورتیں یعنی آیتیں یاد کرے گا وہ ان کے مکر و فریب سے محفوظ رہے گا۔ ان دس آیتوں کو پڑھنے سے دجال کے فتنے سے سب حفاظت اس لیے نصیب ہوگی کہ صورت میں سارے کاف کا ذکر ہے، جیسے ان حضرات نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی تو انہیں دکیا نے اس کے شر سے حفاظت نصیب ہوئی، اسی طرح اس صورت کے کان کو دجال کے فتنے سے یعنی محافظت نصیب ہوگی، ان اولیاء کی برکت سے دین متین سے ثابت قدمی نصیب ہوگی۔ نسائی کی آیت میں ہے کہ جس نے صورت کاف کی آخری دس آیتیں فرسی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور جس نے سورہ کاف کو ویسے پڑھا جیسے نازل جس کی قبر سے مکہ تک نور ہی نور ہوگا، جس نے اس آخری دس آیتیں یاد کر لی تو اس پر دجال کا تسلط نہیں ہوگا۔ سیدہ عبداللہ نے عمر رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس نے جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھی تو قیامت میں اس کے قدم سے کر آسمان تک نور چمکے گا اور کہ دو دن کے درمیان کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو شخص سورہ کاف کو جمعہ کی شب پڑھتا ہے اور بیت العتیق کے درمیانی فاصلہ تک اس کے لیے نور ہی نور ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں یہ سارے کام کرنے کے اور سورتیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شخص جو شخص سورہ کاف کو پڑھتا ہے تو آٹھ دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہتا ہے، جو سوتے وقت اس کی آخری آیت کو پڑھتا ہے تو جب تک بستر سے اٹھتا نہیں تب تک اس کے لیے وہاں سے مکہ تک نور ہی نور ہو رہا ہے، اسی نور کے برابر اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوتے ہیں جو اس کے لیے رحمت کے پھول برساتے رہتے ہیں، اور جو مکہ مظمہ میں ہوتا ہے تو اس کے رام کی کرنے کی جگہ سے بیت المعمور تک نور ہی نور ہوتا ہے، اس کے برابر ملائکہ کرام اسی بندہ خدا پر رحمت کے پھول برساتے رہتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ بستر سے جان کے۔ اور اگر کسی شخص نے رات کو جاگنا ہو کسی خاص موقع پر یہ دعا پڑھ کے یہ سورت پڑھ کے جو ہے وہ سو جائے، یعنی جو شخص سوتے آئے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جس کا بھی درس دیا گیا، اگر شخص یہ پڑھ کے اس کے بعد یہ دعا مانگ لے اللہم اعکزنی فی حب الاوقات و استعملنی بے احب الاعمال علیکا، اے اللہ مجھے اپنے محبوب ترین اوقات میں بیدار کر اور اپنے محبوب ترین اعمال کے عمل کی توفیق بخش، آیت عربی میں پڑھ لے، یہ دعا چاہے پنجابی اور اردو میں پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اسی وقت بیدار کر دے گا اور اسے قائم اللیل بزرگوں کی صفت میں لکھ دے گا۔ حضرت ابن عباس نے بھی ارشاد ہے کہ جو شخص مخصوص وقت میں بیدار ہونا چاہے تو اسے چاہیے کہ سوتے وقت یہ آیت کو لوکان البحر و مداد پڑھ کر سوئے، جس وقت چاہے اللہ جل مجد الکریم اس کو اسی وقت بیدار کرے گا، اسے عبادت کے لیے توفیق عطا فرمائے گا۔ دعا کیجیے اللہ جل مجد الکریم آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے ہمیں بھی یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، معذرت کے ساتھ کہ آج لیٹ درس جو ہے وہ کافی ہوگا، ابھی سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا، ایک ناشیف ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ شاء سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا، تو تمام دوست جو ہیں وہ جن دوستوں نے سوال و جواب کرنے ہیں وہ ہاتھ ریز کریں اور اپنی اپنی باری پر تشریف لائیں۔ جی منیر بھائی یا شبر بھائی تشریف لائیں اور ایک ناشیف، اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ حضرت دستور سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔